Habibi, day you best. Habibi, acum nu găsesc. Habibi, ești viața mea. Și mă duce dragostea zi de zi la ușa ta. De ce oare mi-este dor? De ce te iubesc de mor? Și mă duce dragostea zi de zi la ușa ta. Oh, iubire, iubire, oh, iubind după tine, oriunde te duce lume. Habibi, te iubesc. Habibi, am cuvântul găsesc. Habibi, ești viața mea. Habibi, te iubesc. Habibi, alt cuvânt nu-mi găsesc. Habibi, ești viața mea. Viața mea. Nu știu ce mi-ai fi făcut, că doar ce ne-am cunoscut te-am văzut de două ori și acum te caut cu flori. Nu știu ce mi-ai fi făcut, că doar ce ne-am cunoscut te-am văzut de două ori și acum te caut cu flori. Oh, iubire, iubire, oh, eu vin după tine oriunde ai fi în lume. Habibi, te iubesc. Habibi, am cuvânt nu găsesc. Habibi, ești viața mea. Habibi, te iubesc. Habibi, alt cuvânt nu găsesc. Habibi, ești viața mea. Viața mea. Habibi, te iubesc. Habibi, alt cuvânt nu găsesc. Habibi, ești viața mea. Habibi, te iubesc. Habibi, alt cuvânt nu găsesc. Habibi, ești viața mea. Viața mea. Habibi, te iubesc. Habibi, alt cuvânt nu găsesc. Habibi, ești viața mea.